بل نشیل مسیر اول کاروان د امارات دستوریو پسیر خولای کلی اسمان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات خیالات ور سره ون کړی د لوی امیر میراستا فزړ پوری نسید ساقی د لاس ګلاستا فزړ پوری نسید ساقی د لاس ګلاستا بدنام پن پاک نکړی عظیم شان د امارات دستور یو پنسل کولای کړی اسمان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات بل نشیل مسیر اول کاروان د امارات دستور یو پسیر خولای کړی اسمان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات جپا د او جپا د چې سوک زی په بالا لارا د ویخاو تزدینی سندری بار دل آزارا د ویخاو تزدینی سندری بار دل آزارا کوډیرو ګلو خخکاری ګلدان د امارات کوډیرو ګلو خخکاری ګلدان د امارات دستوریو پسیر کولای کړی اسمان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات بل نشیل مسیر اول کاروان د امارات دستور یو پسیر کولای کړی اسمان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات پسوم راستنیو ستونزو مو دا گٹ کور گئی ودان کو پوڈیرو قربانیو مو پیدا حور کرمان کو پوڈیرو قربانیو مو پیدا حور کرمان کو افسوس دی چیل لاس میزی ارمان دا امارا افسوس دی چیل لاس میزی ارمان دا امارا دستوریو پسیرخ کو لائکلے اسمان دا امارا کاروان د امارات ارمان د امارات کاروان د امارات بل نشیل مسیر اول کاروان د امارات دستور یو پسیر کولای کړی اسمان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات مضبوطی کړی مشرانو د وحدت د کې د عمران دی یو غږ شي یو قوت شي د کفر اتلا فولان دی یو غږ شي یو قوت شي د کفر اتلا فولان دی غختل کړی مورال او کولای پلان د امارات دستور یو پسیر کولای کړی اسمان د امارات کاروان د امارات ارمان د امارات کاروان د امارات بل نشیل مسیر اول کاروان د امارات دستور یو پسیر کولای کړی اسمان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات کاروان د امارات د سپین بیرغ تر چتر لاندې ټول سره راټول شي دلر او بر وګړي ټول د و منصور کهول شي دلر او بر وګړي ټول د و منصور کهول شي راځي زانو نو بولو سپایان د امارات رازی زنو نو بولو سپایان دا امارا دستوریو پسیر کلائی کلائی اسمان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات بل نشیلا مسیر اولا کاروان دا امارات دستورو پسیر کلائی کلائی اسمان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات متل دی چی پی و گل باندی نپو سر لائی کیگی پی زینی پاک طلب دا زیلت کندی تلویگی پی زینی پاک طلب دا زیلت کندی تلویگی پاتیگی اوپادار باپ میدان دا امارات دستوریو پسرخ کو لیکلے اسمان دا امارات پاتیگی اوپادار باپ میدان دا امارات دستوریو پسرخ کو لیکلے اسمان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات بل نشیلا مسیر اولا کاروان دا امارات دستوریو پسیر کلائی کلائی اسمان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات کاروان دا امارات.